Polskiego Radia. Na zegarach godzina piąta, słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Dziś jest piątek, 8 marca 2024 roku, to 68 dzień roku. Do końca pozostało 298 dni, do końca zimy 11 dni. Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Kobiet, tak więc najserdeczniejsze życzenia dla wszystkich pań składają realizujący Adam Cichocki, prowadzący Rafał Wodziński, a słońce dla Was, drogie panie, wzejdzie już za godzinę i 6 minut. Just to get close to you, and we burn something today. And I'll run for miles just to get a taste. Must be love on the brain that's got me feeling this way. It beats me black and blue, but it fucks me so good, and I can't get. Just to get close to you, could we burn someday? And I'll run for miles just to get a taste. Must be love on the brain that's got me feeling this way. It beats me black and blue, but it fucks me so good, and I can't. No matter what I do, I'm no good without you. Budzi Hooverphonic, Mad About You, 8 minut po godzinie 5. Teraz będzie o niesubordynacji pewnego pasażera samolotu. Obywatel Chin wyrzucił monety do silnika maszyny. Sytuacja zagroziła bezpieczeństwu pasażerów i spowodowała aż 4-godzinne opóźnienie. Na lotnisko wezwano policję, która przesłuchała odpowiedzialnego za całe zamieszanie. To nie była pierwsza taka sytuacja w Chinach, ponieważ wielu podróżujących rzuca monety na tak zwane szczęście. To jest taki zwyczaj, w trosce o bezpieczną podróż. No niby Chińczyk, ale w temacie bezpieczeństwa lotu zdecydowanie udawał Greka. Za pierwszym razem mówię drugi raz, za drugim razem, skoro jeszcze masz go. Przy trzecim razie gdzieś tam mija. Rzeczywistość już dogania. trzeci Polskiego Radia. Crowded House i Weather With You, ale pogoda nie do końca dzisiaj będzie z nami, drodzy państwo. Mówię tu o tych, którzy nie lubią zimna. Wyż Jasper, który niezmiennie znajduje się na północy Europy, dziś dalej będzie wpływał na cały nasz kraj. W ciągu dnia pogoda w całej Polsce będzie bardzo ładna, wszelkie mgły czy opady ustąpią i od morza po góry spodziewamy się bardzo suchej aury z małym albo umiarkowanym zachmurzeniem. Maksymalnie od 4 do 6 stopni na północy, Pogórzu Karpackim i Zamojszczyźnie, 7-8 stopni w centrum, do 9 stopni na Pomorzu Zachodnim i przy granicy z Niemcami. Teraz w Trójce Moje Najlepsze Lata i Kacperczyk. Kiedyś puszczałem bańki, no a teraz mieszkam w bańce. Oglądałem bajki, teraz to żyję jak w bajce. Nie umiem odmawiać, mama odmawia różańce za mnie. Przestałem udawać, dlatego mi się udaje zawsze. Moje najlepsze lata w czasach najgorszych dla świata. Uśmiechnięta japa, naraz chce mi się płakać. Największa w życiu kasa, kiedy nic się nie opłaca. Wali nam się pod nogami, ale my umiemy latać. Czuję się jak w filmie, grają w BBC mnie. Jakaś stara baba mnie ocenia jak na filmie. Czuję się jak w filmie i BBC mnie gra. Ważne tylko ile sam bym sobie gwiazdek dał. Nie muszę być 10 na 10,

Karol Walisz i prawie 25 minut po godzinie 5 w Trójce. Zespół japońskich badaczy z kilku ośrodków naukowych pracuje nad stworzeniem leku na odrastanie ludzkich zębów. Sukcesem zakończyły się już pierwsze badania laboratoryjne na myszach i fretkach. Latem naukowcy będą testowali preparat na ludziach. W pierwszej kolejności zostanie on udostępniony dzieciom, które cierpią na anodoncję. Anodoncja to całkowity lub częściowy brak zawiązków zębów. Nie zbadano jeszcze, jak zadziała taki czynnik u starszego pacjenta, na którego wpływają zupełnie inne hormony niż w młodzieńczym wieku, ale nadzieje są duże. Jednak dwa zestawy zębów nie muszą wyczerpywać danego nam przez naturę potencjału. Niektórzy przywołują rekiny, które wymieniają uzębienie przez całe życie. No myślę, drodzy Państwo, że takim idealnym miejscem na Instytut do Spraw Odrastania Zębów w Polsce byłoby podwarszawskie miasto Ząbki. Myślisz, że masz tyle do

3 Polskiego Radia. Coś, czego żałujesz. Często wracam do tej nocy z Floydami, kiedy razem siedzieliśmy pod gwiazdami. Bez słów rozumieliśmy się, bez słów osobny. W pokojach układaliśmy się do snu. Wiem, że kogoś masz, ja też kogoś mam. Tylko czasem tak dobrze porozmawiać. Bez słów rozumieliśmy się, bez słów w osobnych pokojach układaliśmy się do snu. Bez słów rozumieliśmy się, bez słów w osobnych pokojach układaliśmy się do snu. Bez słów i Cheap Tobacco w Trójce na 20 minut przed godziną 6. Dzisiaj pojawiło się ostrzeżenie odnośnie obiektu, który może spaść na Ziemię. Zdemontowany z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej 3 lata temu zespół akumulatorowy krąży wokół naszego globu i wkrótce wejdzie w atmosferę. Niektóre części obiektu mogą przetrwać kontakt z atmosferą ziemską i spaść na powierzchnię planety. Tak wynika ze wstępnych analiz niemieckiego Centrum Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej. Przed wejściem w atmosferę ziemską ważący ponad 2,5 tony obiekt wielkości samochodu miał już kilka razy przelecieć nad terytorium Niemiec. Natomiast niemieckie Ministerstwo Gospodarki i Ochrony Klimatu uspokaja, że ten kosmiczny odpad nie spadnie na żadną z części naszego kontynentu. Tyle się mówi, drodzy Państwo, o segregacji odpadów, ale w kosmosie, jak widać, są tym niewzruszeni. Kosmiczny numer Beck i Loser już teraz w Trójce. With the plastic eyeballs, spray paint the vegetables, dog food stalls with the beefcake pantyhose. Kill the headlights and put it in neutral. Stock car flaming with the loser and the cruise control. Babies in Reno with the vitamin D. Got a couple of couches, sleep on the love seat. Someone came saying I'm insane to complain about a shotgun wedding and a stain on my shirt. Don't believe

Słuchają Państwo Trójki, już za 13 minut będzie szósta. Ania Dąbrowska i w głowie. Chyba prawie wszyscy mężczyźni mają w głowie dzisiaj tylko to, jak uhonorować panie. Pierwsze święto kobiet ogłoszono nie w Ameryce, lecz w Danii, dokładnie po społecznych niepokojach z Nowego Jorku, chyba wszystkim doskonale znanych. Międzynarodowka socjalistyczna z Kopenhagi powołała do życia Dzień Kobiet i to był pierwszy Dzień Kobiet w Europie. Dzień ten miał krzewić ideę równości kobiet i mężczyzn oraz budować społeczne wsparcie dla tej idei. Rzymianie natomiast obchodzili to święto, które było zwane Matronaliami. Przypadało ono na dzień 1 marca i związane było z końcem zimy i płodnością. W ten jeden dzień to kobiety rządziły domami i ulicami Rzymu. Spotykały się gromadnie w świątyniach, gdzie wzajemnie obdarowywały się prezentami i upominkami. No a teraz to my dajemy upominki, my mężczyźni. Musimy pamiętać o tym, że symbolem Dnia Kobiet w Polsce od dawna są goździki i tulipany i takie właśnie kwiaty z pewnością panie przyjmą dzisiaj z wielką chęcią. A w upominku muzycznym Depeche Mode już teraz w Trójce. program Trzeci Polskiego Radia. W Harlem w Trójce nie jeden anioł kryje się pod określeniem ministra, posłanka czy psycholożka. Z okazji Dnia Kobiet spytamy też przychodniów o to, czy używają feminatywów. Będzie także rozmowa z polonistką i psycholożką Matyldą Kozakiewicz. Za chwilę na naszych miejscach również kobiety, realizująca Olga Szyczko i prowadząca Martyna Matwiejuk. Wszystkiego najlepszego, drogie panie, macham do was. I jeszcze raz z okazji waszego święta życzą najlepszego, realizujący Adam Cichocki, prowadzący Rafał Wodziński. Do usłyszenia. Take Cześć.